na naszej antenie w niedzielę po godzinie 19. Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Trójkowy budzik. Tak, będzie, że redaktorek przysnął. Aha, że zaspał. Ta, dobre. A od czasu do czasu, tak jak ciśnienie skoczy o 4, nie jest źle. Punktualnie 4 minuty po godzinie 4. Witamy bardzo serdecznie. Trójkowy budzik, Piotr Łodej. Kłaniam się nisko. Zaczęliśmy od takiego bluesowego zacięcia. A w piosence dnia, a właśnie też niezwykły, właśnie utwór. Hania Rani. Kania Rani. Utwór oczywiście instrumentalny, ale w ramach naszej piosenki dnia dziś wielokrotnie do usłyszenia w Trójce. Między innymi w porannym zapraszamy także w LP Trójce jeszcze przed południem dwukrotnie przynajmniej. Teraz 10 minut po godzinie 4. Za chwilę powitanie nowego dnia. Oczywiście państwa sygnałami przodownickimi, korespondencyjnymi na trzy sposoby. No to za, umówmy się, 3 minuty i 33 sekundy słyszymy się ponownie. Gdy odszedłeś, dla mnie stanął czas. Przyszedł po mnie odrzucenia strach. Czy widzisz z okiem domy? Czy o to, co grałeś, masz? Dręczę się w kółko, życząc szczęścia wam. Śledzę, śledzę was jak szpieg po kryjomu w waszej pościeli. Rzucam cień. Nie kłam, nie kłam, nie kłam, nie kłam znów, że wyjechałeś z nią z miasta i już w balkony księżycem zaglądam. Widzę, jak wam dobrze tu. Dom z ognia i lodu. To Barbara Wrońska. 14 minut po godzinie 4. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. No jak wcześniej wspomniałem, kontakt z nami na trzy sposoby. Mam nadzieję, że państwo pamiętają. A jeśli nie, to dla wyrównania szans przypomnę. Budzik @polskieradio.pl. 2 2 7 3. No i jeszcze SMS-owo 71335. Wszyscy gotowi? Można zaczynać? No bo to ostatni raz w tym tygodniu. Ja wiem, że urlop, ja wiem, że wakacje, że może się nie chcieć, że tu jakoś tak... Nie naciskam, nie nachalnie, tylko proponuję 3 szybkie ciach-ciach. should know by now that I'm broken and I need your help. I wrote 100 songs to make sense of the meaningless. I'll unwrite them all if you help me clear up this mess. 'Cause I would never break your heart. Tendencja rosnąca czy malejąca, jeśli chodzi o temperaturę z Państwa porannej korespondencji? Może przyjmijmy, że niech to będzie rosnąca. No to 19 stopni w Otwocku, ciepło, upalnie, pozdrawia pan Jurek Żeglarz. Za oknem na Myśliwieckiej też 19, choć w drodze do pracy z moich domorosłych obserwacji wynikało, że nawet mignęło po drodze w Warszawie 21. Mamy to, 19 Otwocki i pan Jurek jako pierwszy dziś mailowo. Telefonicznie pan Krzysztof Zoleśnicy, piękna klamerka w poniedziałek jako pierwszy i w piątek jako pierwszy, bardzo się cieszymy. Kanapki gotowe do pracy i za chwilę ruszamy z tym, co do zrobienia na dziś. No i jak ma być tendencja rosnąca, to było 19, to teraz? Tak jest, 20. To pierwszy sygnał telefoniczny od pana Krzysztofa. Spóźnione, ale szczere życzenia imieninowe. No i jeszcze tendencja rosnąca, więc 19, 20 i... Tak jest, oczko na termometrze za okiennym w Sandomierzu. Zapowiada się upalny dzień. Nie lubię. Noce trudne. Ale pozdrawiam ciepło wszystkich, życząc już miłego weekendu pani Mirka. Pani Mirosława jako pierwsza dziś SMS-owo z Sandomierza. Mamy to. Pierwsze trzy sygnały od państwa. Za chwilkę ciąg dalszej korespondencji, nie tylko dotyczący pogodowy, także być może te drogowe raporty. Krajowe, zagraniczne sygnały od państwa to już za kilka chwil. Za moment także powitanie nowego dnia, ale wcześniej Dave Matthews i jego drużyna. Save me, Mama, bless me too. Na szczęście redaktorek może sobie pozwolić na tę przyjemność, by na chwilę, ale nie dlatego, że chce się spać albo że nudy na pudy, nie, nie, tylko taka przyjemność właśnie z Dave Matthews Band, że zamknąć oczy i posłuchać, ale doskonale czuję w rolę tych, którzy na przykład teraz za kółkiem, albo a jeszcze te symboliczne takie przysłowy, 5 minut, jeszcze dospać, jeszcze można zamknąć oczy, a później się... I już godzinka minęła. No. Oby się udało wszystko sprawnie i na czas dziś jakoś w tej porannej rzeczywistości załatwić, odnaleźć jakkolwiek. 24 minuty po godzinie 4. No to my za państwa, by nie zaglądać gdzieś do encyklopedii, do jakichś annałów, nie szukać u wujka tego właśnie komputerowego, wszechwiedzącego, to my przypominamy. A i nie tylko sobie, także państwu. Budzikowe kalendarium. 3 wybrane wydarzenia z historii z 26 lipca. W 1863 roku urodził się Władysław Pytlasiński, zapaśnik, organizator sportu, założyciel i pierwszy prezes Polskiego Towarzystwa Atletycznego, dwukrotny zdobywca tytułu zawodowego mistrza świata. Urodził się 156 lat temu. W 1894 roku z kolei urodził się Aldous Huxley, brytyjski powieściopisarz, eseista i krytyk literacki. Właśnie jego powieści wyrażają zaniepokojenie przyszłością współczesnej cywilizacji. On to urodził się 125 lat temu. A w 1900 1928, a więc 91 lat temu urodził się amerykański reżyser Stanley Kubrick. Trzy daty na teraz, trzy razy urodziny. No tak się złożyło, a ciąg dalszy kalendarza, również tego muzycznego, to już za niespełna godzinę. Piątek, 26 lipca przed nami, dziś 26, no to wiadomo, imieniny Anny, ale nie tylko, bo także Hanny, Grażyny, Mirosławy i Joachima. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Zostało na ale już. Oddział zamknięty i debiut, a piękny korespondencyjny debiut w tym tygodniu mieliśmy, tak, państwo pamiętają, z owacjami, z oklaskami powitaliśmy nowego budzikowego przodownika korespondencyjnego, co bardzo nas cieszy. No, często się zdarza, że od wielu lat słucham, ale pierwszy raz piszę. No, nie wierzą państwo, jaka to radość redaktorka, gdy może coś takiego znaleźć w skrzynce SMS-owej czy mailowej. No, gdyby w gronie budzikowców jeszcze ktoś taki się znalazł, to polecamy i zapraszamy. Troszkę odwagi, naprawdę wiele nie trzeba, a wiele radości pozostałym, pewnie też tym stałym budzikowym przodownikom korespondencyjnym można sprawić. Teraz już po 4:30, pan synoptyk z najświeższą prognozą. Oj, dzieje się, dzieje w pogodzie. Europa Północna pod wpływem rozległego wyżu z centrami nad południową Szwecją i zachodnią Rosją. Z kolei zachodnia połowa kontynentu w zasięgu niżu z ośrodkiem w rejonie Irlandii, a płytki niż będzie obecny także nad Węgrami. No i przeważający obszar kraju w zasięgu wspomnianego wyżu. Na wschodzie i południowym wschodzie zaznaczy się wpływ płytkiego niżu z ośrodkiem przemieszczającym się z nad Białorusi nad Ukrainę, a pod koniec dnia południowe krańce Polski w zasięgu niżu z nad Węgier. To nie zmienia sytuacji, że pozostajemy w powietrzu polarnym, morskim, to na wschodzie, i gorącym, zwrotnikowym na zachodzie. A jak wiemy, gdy dwie tak różne masy powietrza przemieszczają się i stykają, to przynosi to gwałtowne zjawiska atmosferyczne. Bo i polarno-morskie, i zwrotnikowe, no właśnie, to chłodniejsze z tym gorącym miesza się i powoduje burze. I takich też dziś nie zabraknie. Na zachodzie kraju pogodnie, słonecznie, w pozostałych regionach też pogodnie, ale będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Na wschodzie możliwe burze, lokalnie z gradem, najwięcej opadów w Bieszczadach. Wiatr słaby, umiarkowany, nad morzem porywisty. W porywach w czasie burz do 70 km na godzinę. Wiatr północno-wschodni. Ciśnienie spada, ale powoli. W południe w Warszawie wyniesie równo 1000 hektopaskali. No i jeśli chodzi o temperaturę, tak, pan synoptyk zapewniał, że w drugiej połowie tego tygodnia upały, i tak też dziś będzie. Najchłodniej, no, jeśli można tak powiedzieć, 20-23 stopnie, to nad samym morzem, na północnym wschodzie, na Podhalu oraz na Podkarpaciu od 20 do 23 stopni. W pozostałych regionach od 24 do 29, ale to jedynie na krańcach wschodnich, północnych oraz lokalnie południowych. W pozostałych regionach, tak patrzę na mapę pogodową, w większości regionów 30 i więcej. Na krańcach zachodnich, południowo-zachodnich lokalnie do 33 stopni. Najwyższa temperatura dziś w Lubuskiem, na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce oraz na Opolszczyźnie. Tak to wymyślił sobie pan synoptyk w dniu świętej Anny, Hanny i Grażyny. Być może jakieś przysłowie też z tym związane. To jeszcze będzie okazja zajrzeć do kalendarza świąt nieoczywistych. A teraz zaglądamy do naszego kącika z utworami trwającymi więcej niż takie nasze umówione 2x3:33. No i dzisiejsze nagranie też spełnia te wymogi. Długasa wakacyjnego. Prezentujemy utwory rzadziej przypominane na antenie, być może właśnie ze względu na ich długość. A piękne kompozycje, to przyznają państwo, i to niekoniecznie trzeba wiele, specjalnie więcej niż 7 minut, choć i zdarzały się ostatnio takie 11, 12 czy 16 minutowe. Dziś 8,5 minuty porządnego grania i śpiewania. Fantastyczna kompozycja i mam nadzieję, że państwu także przypadnie do gustu. Z cyklu Jamniki Budzika dziś Hurricane i Bob Dylan. Pistol shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but what? Champion of the world. Three bodies lying near this paddy sea, and another man named Bello moving around mysteriously. I didn't do what he says, and he throws up his hands. I was only call up the cops. Enzo Petty calls the cops, and they arrive on the scene with their red lights flashing in a hot New Jersey night. Meanwhile, far away in another part of town, Reuben Carter and a couple of friends are driving around. But a middleweight crowd had no idea what kind of shit was about to go down when a cop pulled him over to the side of the road, just like the time before and the time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street unless you wanna draw the heat. Jumped into a white car with out-of-state plates, and Miss Patty Valentine just nodded her head. Cops said, wait a minute, boys, this one's not dead. So they took him to the infirmary, and though this man could hardly see, they told him he could identify the guilty man. That he never done, put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. 4 months later, the ghetto's on flame. Rubens in South America fighting for his name. Well, out the decks, the Bradley's still in the robbery game. And the cops are putting the screws to him, looking for somebody to blame. Remember that murder that you happened in a bar? Remember you said you saw the getaway car? Thinking like to play ball with the law. Think it might have been that fighter that you saw running at night. Don't forget that you are white. Bradley said, I'm really not sure. The cop said, a poor boy like you can use a break. We've got you for the motel job, and you're talking to your friend Bello. You don't want to have to go back to jail, be a nice fellow. You'll be doing society a favor. That son of a bitch is brave and getting braver. We want to put his ass in the stir. We want to pin this triple murder. A man out with just one punch, but he never did like to talk about it all that much. It's my work, he'd say, and I do it for pay. And when it's over, just as soon go on my way up to some paradise where the trout streams flow and the air is nice, and ride a horse along the trail. But then they took him to the jailhouse where they tried to turn a man. Were marked in advance. The trial was a pig circus. He'd never had a chance. The judge made Reuben's witnesses drunkards for the slums. To the white folks who watched, he was a revolutionary bum. And to the black folks, he was just a crazy nigger. No one doubted that he pulled the trigger. And though they could not produce the gun, the DA said he was the one who did the deed. And the old Nigeria agreed. Yeah. justified. Bellow and Bradley, and they both all they lied. The newspapers, they all went along for the ride. How can the life of such a man be in the palm of some fool's hand? To see him obviously framed couldn't help but make me feel ashamed. To live in a land where justice is again. Criminals in their coats and their ties are free to drink martinis and watch the sunrise, while Reuben sits like Buddha in a 10-foot cell, an innocent man in a living hell. Yes, that's the story of the hurricane, but it won't be over till they clear his name and give him back the time he's done. Put in a prison cell but one time, he could have been the champion of the world. Równo 41 lat temu Bob Dylan zaczął nagrywanie swojego 17 albumu i to trwało do stycznia. Później album wydany w 1976 roku. W sesjach nagraniowych uczestniczyli m.in. prócz samego autora Emmylou Harris, także Hugh McCracken, Eric Clapton, Mill Collins, Sugar Blue na harmonijce. Także pojawia się nieznany trębacz, co bardzo intrygujące, uczestniczący w sesji drugiej i trzeciej. To utwór otwierający to wydawnictwo, album zatytułowany Desire Boba Dylana. I to nie najdłuższa kompozycja, 8,5 minuty, bo jest także numer 6, Joy, to ponad 11 minut fantastycznego grania. Ale na dzisiejsze spotkanie w cyklu Jamniki Budzika, czyli nieco dłuższe utwory, których możemy sobie słuchać w ten właśnie niespieszny, wakacyjny czas, wybrałem otwierający Hurricane, trwający nieco ponad 8,5 minuty. Długie asy, czy budziki, jamniki budzika. Jeszcze się nie przyzwyczaiłem do tej nazwy, ale to pani Kasia zaproponowała i chyba tak się przyjęło. No może jeszcze nie do końca u mnie, ale państwu się podobają. Jamniki budzika wrócą w poniedziałek o zwykłej porze, więc już teraz polecamy i zapraszamy. Kilka propozycji od państwa, takich ponad 10-minutowych. No, takie troszkę przeciąganie liny. Czy redaktorek da się skusić? Czy może to takie długasy, niedługasy, takie tam 7-8 minut, czy może się uda? No ostatnio, nie powiem, żeby tu chodziło o zakład, ale czy uda się 16-minutowy utwór przemycić? No i się udało. Tak jak dziś, tak jak co dzień, no, można by powiedzieć dzień jak co dzień, znowu się udaje. Godzina 4, minut 44, sekund 44. To mało powiedziane. Do tego piątek, piąteczek, piątunio. Zacznę nowe pisać życie, po macku pierwszy krok. I nikt nie znajdzie mnie nad pustą listą życzeń, w każdą literę zaknę moc. Już we wtorek me marzenie zacznie rosnąć, z godziny na godzinę wciąż. Jak klejnot spełniają życzę, jak wyśniony dla nas dom. To będzie piątek, gdy zakwitnie miłość, rozsadzi radio, pójdzie w tan. To piątek, ach, więc taniec, śpiew i wino, znowu palce sznur nam cieknie sekund. Nocą tęsknota snuje sny. I latarnie oczu liczą dni, co w biegu, mijając nie przeszkodzą mi. Od poniedziałku zacząć pisać nowe życie, tym czego nie wiem cieszyć wzrok. I listą życzeń znowu wyznać ci coś w skrycie, w czwartek zapomnieć wszystko. Autopromocja. Jeden z najlepszych polskich kucharzy. Właściciel i szef kuchni czołowej warszawskiej restauracji. Jarosław Uściński i jego bezbłędne wyczucie smaku będą moimi gośćmi przez prawie godzinę. Zajrzy też do nas słynna aktorka Olga Bończyk. Z Rządą smakuje lepiej. Piątkowa audycja kulinarno-podróżnicza w Trójce. Zaczynamy w południe. Tomasz Rząda, służę Państwu. Autopromocja. Still about starlight. There was my heart, the drums that start off night and day. The same kind of music haunts her bedroom. I'm almost me again, she's almost you. And I wouldn't know where to start. Sweet music playing in the dark. Be still my foolish heart, don't ruin this song. Gillington. Do I owe each kiss to lip and cheek as soft as chicken sing? Let's get lost and let the good times roll. Let smoke rings from this paper doll blow sweet and thick till every thought of it don't mean a thing. I got some color back, she thinks so too. I laugh like me again, she laughs like you. I wouldn't know where to start. Sweet music playing in the dark. It's still my foolish heart. Don't ruin this on me. I wouldn't know where to start. Sweet music playing in the dark. It's still my foolish heart. Don't ruin this on me. I wouldn't know where. I wouldn't know where. Far removed, I get along without you very well some other nights. Lord, the radio news reader chimes reporting Russian lullabies. She'll turn to me awake and ask, is everything alright? And love. Nie tak dawno u Niedźwiedzia usłyszałem i sobie pomyślałem, muszę się Państwu także tym nagraniem podzielić. Hozier, to i można powiedzieć i przyjaciele, Almost Sweet Music. Gdyby gdzieś tam jeden może głos niewykorzystany do listy przebojów trójki, polecamy serdecznie. No, bo przecież jak zwykle z naszym zawołaniem, przyznam szczerze, że zapożyczyłem to od jednej ze słuchaczek, która zachęca Państwa nienachalnie do głosowania na listę przebojów. Lista sama się nie zrobi. No, a głosowanie do 1956 listy do południa, no a później cieszymy się kolejnym wydaniem. 1956, jak rocznik. Chyba dobry rocznik, tak mi się wydaje. Za 7 minut piąta. Dlaczego kryjesz się we mgle i zarośnie tą mgiełę ścieżką? Dlaczego ciągniesz po niej tren i przywołujesz, co odeszło? Czekają wyjście nierozegrane, czekają sny niewypełnione, czekają wiatry niespytane, a każdy woła w twoją stronę. Wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia. Wiele rzeczy do zrobienia. No, dajmy na to wakacje do zrobienia i w ten piątek, piąteczek, urlopie, trwaj wiecznie. Tak zawołuje pan Sławek. Na dzień dobry także pan Stefan informuje, że na polu za oknem miłe 16, lekkie chmurki i rogalik jeszcze widziany. No, to już po wschodzie słońca kilka minut dnia ubyło, ani się obejrzeliśmy. Dobre pół godziny, dzień krótszy od najdłuższego w roku, ale przecież jeszcze pamiętamy, jeszcze spokojnie te długie, piękne dni przed nami, bo i sierpień, i wrzesień, a ostatnio przecież wrześnie zdają się często być piękniejsze od lipcowych i upałów, i przelotnych burz. Sygnał od pana Pawła w Łosicach, za oknem plus 15, za oknem niemal 18, na polu to pani Agata z Krakowa. Sygnał od pana Leszka w drodze, tak, to jutro nad morze. Nasz słuchacz przypomina, komarkiem nad morze. Ach, wspominają się młodzieńcze lata. Kolejny weekend wakacyjny przed nami, przypomina pani Iwona z Nysy. Dodaje, że piętnacha na plusie w Nysie właśnie za oknem. No i do tego także rowerek w gotowości. O łupnięcie prosi pan Waldek z Krasnego Stawu. Słabo się spało przy tak ciepłej nocy. Od pana Mateusza informacja, że za 3 godziny wyjazd na urlop. Najpierw przystanek Kraków, noc w pięknym mieście, a już w sobotę późnym wieczorem pod Samiuśkimi Tatrami. Będzie piękny urlop i takiego też życzymy. Pan Piotr informuje, że w Ostrowie Wielkopolskim 31,5 to teraz. Na hali, pod blachą falistą. Za tąże halą, a i przed pewnie też 18 i budzące się bezchmurne niebo. Ostrów Wielkopolski tak wita piątkowy wakacyjny świt. Na dzień dobry także przypomnienie. Mirosława to staropolskie imię żeńskie złożone z członów Miro, pokój, spokój, dobro, oraz Sława. Oznacza kobietę, która sławi pokój i dobro. Pochodzenie imienia Mirosława. To tak prócz tego, że dziś Anny, Hanny, Grażyny i Mirosławy. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Kolejne nagranie pożyczone trochę od Niedźwiedzia, trochę od redakcji porannej.